آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی، آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی، چار سو شور اٹھا چار سو شور اٹھا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمینہ کے یہاں سرور دو جہاں، آمینہ کے یہاں سرور دو جہاں، آئے گل پڑ گیا آئے گل پڑ گیا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، دھوم صلی اللہ کی مچی ہر جگہ، دھوم صلی اللہ کی مچی ہر جگہ، آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی ماہ کی فضا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی ماہ کی فضا، گنگنا دی سبا گنگنا دی سبا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے، پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے، ہر شجر جھوم اٹھا ہر شجر جھوم اٹھا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا، ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا، کیف سا چھا گیا کیف سا چھا گیا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، تھی ہوا مشک بار آئی ہر سو بہار، تھی ہوا مشک بار آئی ہر سو بہار، نکھری نکھری فضا نکھری نکھری فضا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، اے سراج منیر اے علیم و خبیر، اے سراج منیر اے علیم و خبیر، سرور انبیاء سرور انبیاء، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، ہے شفاعت کا تاج جن کے سر وہ تو آج، ہے شفاعت کا تاج جن کے سر وہ تو آج، آ گئے مرحبا آ گئے مرحبا آ گئے مرحبا مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا، ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا، اس میں آئے پیا اس میں آئے پیا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، منہ اجالا ہوا بول بالا ہوا، منہ اجالا ہوا بول بالا ہوا، اہل توحید کا اہل توحید کا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے، عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے، عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے، قلب عطار کا قلب عطار کا، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مر